1ทิโมธีบทที่2เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ผู้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคนเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองเพราะเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้าพูดความจริงและไม่ได้โกหกเลยเป็นครูของพวกต่างชาติในเรื่องความเชื่อและความจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหนโดยปราศจากความโกรธหรือการทุ่มเถียงกันส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสมและพอเหมาะพอควรไม่ต้องถักผมหรือประดับกายด้วยทองคำไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงแต่ประดับด้วยการทำดีสมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้าให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชายแต่ให้เธออยู่เงียบๆเพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนแล้วจึงสร้างเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกล่อลวงแต่ผู้หญิงถูกล่อลวงและทำบาปแต่ถึงกระนั้นเธอก็จะได้รับความรอดในการมีบุตรถ้าหากพวกเธอดำรงอยู่ในความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสงี่ยม